أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. دلائلی په مسله باندې ذکر کول دې ځنه دیم دلیل ذکر کوي چې پیدایش په سیر تربیت کول ذکر دی او مواد د تربیت هم الله پیدا کړی دی. نو فرمایي افرأیتم ما تحرثون آیا سوچ کړل تاسو پاغس کې چې کړی تاسو پاغس کې سوچ کړی چې تاسو یې کرونده کوي هر سوی کروندې کول دا او مقصد پکې ترغیب د فکر او سوچ کولو ته په توخم باندې او فکر ذکر کړل دي قول سره رستو انتم تزرعونه آیات تاسو زرغونه وای اغه هم ام نحنو الزارعون کومګ زرغونه ون کیو زرعنا مراد تی غونه او فصل رستل دي توخم نه ادا په قدرت د اس مخلوق کې نشتا او دې کې مقصد د توحید اثبات دی چې تاسو ټول په دنیا کې انسانان عام خلق دي انبیادی کولیادی د دین عاجز دین پته لګی دا چې مخلوق د خالق سره شریک نشي کېدای کنه او دا رنګ دې سره د قیامت اثبات هم دی چې الله د تخم نشین بډی رواسي په تاسو هم د ځمکې نه دوباره راجوندی کی اغه آیات نه دا معلومیږي چې د حس نسبت انسانانو ته کېدی شي او د زرع نسبت انسانانو ته حقیقتا نشي کېدای. دیو جنا حدیث مرفوع کې راغلی وو چیسو بدا سنوی چی زراعتو بلکی دا سبوی حرستو او کرتبی روایات نکل کری دی او رستو بیاوی پیدا حدیث پا دی دلالت کی او اخبار چی زارع دا اللہ پا صفاتو کشی و بازی کسان دیتا تلی دی اگر چی جمهور علماءو جنا دا اللہ پا اسماو کی ندی. ابن کثیر و ابن جریر دا پسند نکل کری دی او سور فتح کی 29 آیات کی اززار زرع عجب الزرع انسانانو ته مجازن ویلی دي مراد ته حراس دي انت. او بیا ابن کثیر ذکر کړی دي چې ردی نه روستو بیا بل انت یا رب ویل مسنون دي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون یا مونږ یې زرغونو که تاسو زرغونو وي نو سره ویل پکار دي چې بل انت الله ته کې بل انت یا رب خدا د بعض سلف او عمل غو ذکر کړل دي الو نشاء کچریو غاړو مون لجال نہ هوتوا ما نو بغرزو دا غیا زری به تفضل تم تفکهون نو بیا و تاسو غمونه کوي غمونه بخاره کوي. او بیا ابو هر زلان وې به تاسو الله دې قول ته نه ګورای چې ان تم تزرعونه ام نحن الزارعون او مستحب وی دا غچا د پاره کرته دې دل ذکر کړی دی چې کوم سړی توخم زمګه کې اچي یو یا ټاپه کوي ناغله پکار دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او پسې دا وایي افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. او بیا دی وایي چې بل الله الزارع والمنبت. او بیا دی وایي اللهم صل علی محمد او ورزقنا ثمره او جنبنا ضرره او اجعلنا لانعمك من الشاكرين ولآلاتك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين. او دا قول چې کله وکړې کنه دا د فصل لپاره امان دی غوي دا فصل به ان شاء الله د آفاتو نه بچي من جميع الافات. او خپل قرطبي وي به سمعناه من سقط ما دې او سقو معتمد سوینه دا خبره اورېدلې ده من حدیث نه دی نه صحابي قول له نه تابعي خو وي وقد جرب فوجد ذلك تجربه به شوې ده نه د قشانتي مونږ دي شوې دي چې څوک داسي وي الله اغه فصل د آفاتونو محفوظ ساتي. الله وی کومو غواړو نو دا به زری زری کو او تاسو موي دل دلتا نو فزولتم تفکرون دا وګوره د نعمت ذکر کول وروسته دا غي زوال ذکر ک کنه دا دې د پاره چې انسان په فصلونو باغونو او غیره باندې تکبرونه کی لویونه کی چتا خطوام د برابرې دود بوټي او د لوکولو نمخ کی چې وچی او زری زری شې نه دې د خطوام وي فزولتم تفکهون نبی ابو ګرځي چې غم بخکار کوي کنه تفکه د ازداد نه دی خوشاله او غم دواړو ته وي او دلته بیا زمو معنا مراد ده او په مانتیا کول تعجب کول او به فیدو خبر کول دوم تفکه ویل کیږي عربی کې نبی ابو وای چې ان لمغرمون یقینا مون خو تاوانیان شو بل نحن محرومون بلکې مون خو بد نصیب شو دغه کې تقولون پټي معنا تقولون ان لمغرمون ادا بیان دا تفکه دی کنه چې ان لمغرمون یا تقولون پټکه جو د غرام نه محفوظ دی په معنا د عذاب او هلاکت راځي یا د غرامین له تاوان او نقصان ته وي ان لمغرمون امام مجاهد معنا کړو ان لملقون شر لا هم شر سره مخشو لا هم شر سره مخشو ان لمغرمون او امام مقاتل وی مهلکون مون هلاک شو ځکه غرام هلاکت ته وي لکه بعض علما او نقلو داسي او ضحاک ابن کیسان او غیره وی دا د غرم نه دی او مغرمه غسړی ته وی زهب ماله بغیر عوض چې مال داسې ختم شي او بدل کې سره نشي او حمزانی وی پیدا مو معنا د محاسبون رضی چې مونږه حساب کړی شي او حساب برا سره کیږي د الله کړه بیا کو الله نقل کړیو په دې باب کې بل نحن محرومون بلکې مونږ خو بد نصیب یو معنا مونږ نه غزات روزی من کړ چې دا غسر مقابله نشي کېدی د بد نصیبی وی او په بل د ترقې سره ذکر کو اشاره ده چې غرامه صرف د تخم او د نور خرچ په فصل باندې کړی بربادي وا او حرمان دال چې د تخم او د فصل د فیدون هم سره محروم شو په دې کې د مخ کې نه ترقې شو افرائیتم الماء الذي تشربون دې د نړیم دلیل ذکر کړي د پاره د اثبات د توحید او د اثبات د بحث بعد الموت او بل معادله تربیت ذکر کړي چې هغه وبد باران دي ځکه اکثر خلک قسمانی وبس کی دارنګ فصلونو کروندو ته د هغه ضرورت دی افرائیتم الماء الذي تشربون آیات تاسو سوچ کړلې پاغه بو باندې چې تاسو یې اسکه انتم انزلتموه من المزن آیات تاسو را کو ذکر دي دا د سپینو وریا زنم مزن اسه وریا دي تموي او بیا لغت کی خصوصیت لاق په خاص سپینو وریا دي کیږي چې باران اکثر د سپینو وریا زونه وریږي دا خبره مشوره مو د سپینو ورول کی او تور یې راول کی کنه او دا سره تختول کی سره چې راځي نو کوه جوس په اسمان صفا کیږي کنه او دا آیات دلیل لې چې تمام مخلوق انبیا اولیاء او غیره د باران ورولو قدرت ملري افسوس دې پاغه جاهلانو چوسم په کلاشته په دې باندو مانډو کې چې څوکړه بشوا هغه بلالو په بابا له لار شي کنه دا غي اختیار کړي کنه دا کوی ته کانه ولې دا بابا کوی ته کانه ولې نو باران بوريږي چې بابا د بابا کوی ته بیا کانه وشته دې کالا بابا دې کوی ته به کانه وشته چې باران راشي دا رنګه څوک بدلو دا باباګانو په خبر به غوشان واچول ویلا بوس دې رضانه پاکي چې پاکي نو باران مخه مخه وريږي دا سه مختلف جاهلانه طریقې او طلبه قبرونو والو باران غوښتو یا داغي په برکت به غوښتو دا ټول شرکیات واهیت او سبکه لادام دي چې کله باران نکېږي کنه نو شربت یې جوړی کړی د ګړې هغه تقسیم وي نو څوک به دې ګونه پخې نو ټیک دی خیرات نه موږ نه بندو خو خیرات د بار خلک چاند نه پی مړنیا چې خیرات کنه خپل جیب یې وکا وګت بول دې کا باندې کده یو دې په ځای باندې په مسلمانانو باندې اوخره نو تبر خیرات د بار چاندې کې خلک دا هو ته بزور غواړي دا غره خیرات هغه وی ځای په خپل هو باندې ورګي ډیر پاره بګور دا بوتلان پیسې را غونډي او هغه به دې ګونه په خیر دا وای نبی له سلام دا طریقه خو له وشي باران نکي دا غره پاره خود به طریقې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خود مونږ نو قائل او جمهور علما وای چې دا پاره بار وتل دی مونږ دی هغه وینم مونږ نشته صاحبین وېشته پکې او حدیث کې صحیح راغلی چې مونږ شته نبی له سلام دې استسقا مونږ کړل امام صاحب نو قائل شاید هغه به ګمانی نشته خو دا حدیث نو رسېدلی چې حدیث وته نظر رسیدلی ابل حدیث وته رسیدلی او ابو داود کې راځي ما مخکې او مولا صاحب سره خبره کوله دا باز یې ډېر ګستاخی ګستاخی هر څه چې کنه دا تبعی ده ځان ته توه اهل الحديث وینو اهل الحديث وی دي چې هغه نه کان خلق غا دا حدیث متبع خلق چرته ګستاخ نه او غدا انبیا او د اولیاء او قدر پیجنی هغه د امام مجتهدین او قدر پیجنی دا غي به د بینه کې چې صحیح الحديث یو خو دا دویم نمبر وي که نه نن زه به ګوره دا دویم نمبر ډېر دی چې ګورې نو مستحب د فرضو درجې ته رسولي که څوک فرض نه کوي نو څه پروا نه شته که پرده نه کوي خیر دی حرام که خوري خیر دی د ورور حق کوي خیر دی خو رب العالمین به خامخا کوي امین به په زوره خامخا وي د الله بنده وایي دا تا کوم ځای ته ورسوم مونږ خپله کوو الحمدلله لیکن د مستحبو درجې ته دې ثواب دی پکې اکه چاو نه کو ټول عمر نو الله دې تپوس نه کوي لیکن تا کوم درجې ته ورسوم دغه خلک بیا بعضې خبرې کوي امام ابو حنیفه چې ته په حدیثو پوهېده لیکن یېغه به دا خبره کوله چې په استسقا کې مونځ نشته امام ابو حنیفه ستا په شان دي بچي چې راجمه کې که نه دنیا کې رګږي نو د هغه د شاګردانو د شاګردانو شاګردانو ته نه رسي بلکې دا وروسته چې کوم علما تېر شوي دي درې څلور سوه کاله مخکې هغوی ته به هم ونه رسي دې خولې ته دې وګوروئ پوره نه په سر پوهېږي نه پناه د قرآن کریم د یو جملې په ترکیب به نه پوهېږي او ستا دومره لوی حال شو دا انتهایی ګستاخي ده نیک خلک داسې نه کوي ګوره چې کوم پکې علما دي سې یي چرته هم داسې نه وایي نه د خولې نه داسې خبرې وباسي نو وایي دا وګوره امام ابو حنیفه رحمة الله علیه حدیث د ابو داود ته کتلي وو ابو داود کې حدیث راځي نبی علیه السلام دې لپاره دعا کړې ده باقاعده صحیح حدیث دی مونږ ستا د جمعې په ورځ باندې مخکې خطبه کې په دې کې یو تن راغی رانت وایي د الله رسول دعا وغواړه باران نه کېږي څوکړه د کا ډېر خراب دی نبی علیه السلام په هغه خطبه کې تن نه دویمه خطبه کې دعاګانې یو ګوته به هغه وچتوله داسې چې دعا به شروع شوه نو په هغه دعا کې اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا هغې وایي چې مونږ بار راتلو نو تر کوره پورې په باران کې خوشکې شي وګ بیا په دې کې یو هفته باران وورېد مسلسل بل هفته بیا راغی صحابي وایي د الله رسول باران ډېر زیات شو کوټې را وورېدې څارو ته هم مسله ده او کار ډېر خراب دی د الله نه سوال وکړه هغې ته بیا استسحا وایي دا مخکې استسقا وه دا استسحا ده سواد سره استس لومبی سین دی بیا سواد دی استسحا مانه دې دپاره سوال کول چې الله شینې کې نو نبی علیه السلام د هغې دپاره سوال وکړو چې اللهم حوا علینا ولا علینا اللهم علی الاکام والضراب وبطون الاودیه ومنابت الشجر اللهم حوا علینا ولا علینا الله زمونږ ګیر چاپېره چې رجه ضرورت دی په هغې ووره په مونږ نه ووره یا الله په دې کندو په دې غرونو په دې ځایونو باندې میدانونو باندې ووره چې هلته کې زرغوني وشي شینکي وشي چې فصلونه وشي ګیاګانې پکې وشي نو اجبار راوتو بیا اسمان شین شیخ محمد رسول الله دعا کړې دعا ثابت نه راغ نه او ٹھیک ده امام رحمه الله ته به دا حدیث نه رسېدلې مجتهد دا مطلب نه چې دنیا ټوله حدیث هغه ته رسېدلې دي انسان نه نه رسېدلې وته او صحیح حدیث کې دا راغلي چې نبی علیه السلام بار وته دي صحابو په عمل کړل دي عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې چې کله باران نه کې د بار وته لري باخه د بخاری کې روایت راځي نو بار وتل ځان له مستقر سنت کې دا دوه طریقې شته کنه او بعض فقها بیا لګېدلی ناغي وي هر منس پس په جمع دعا هم کولی شي لپاره دا غزر چې فقها لیکل دا هم استنباط اصل کې لدین کړل دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دعا کوله په خطبه کې چې اللهم اغثنا یا دا بل دعا یې کوله نو پای کې ګوت او چې دا کړې ده نو ظاهر ده چې دا نور کسان چې کوم اوریدون کې دی یو سره شریک دي کنه نه ایزلې غون ته امين وای کنه زموږ خلک خو نه پويږي بوجاګان دي هغه امين وای نو چې امين دی هغه سره وای نو ته هغه سره پاره کې شریک شوی کنه لکه امام دی هغه په جهري مونږ کې سورې فاتحه وای چې کله ولد والی نه وای تا سره امين وای کبه دما یو کبه زور وای په زور باندې ډیګ دي په نسبت ده په دما روایت قوی دي هر چا خپل علم او د نظر خبرې کنه چې روایت قوی دي نو تا که په دې عملو کو که په دې دیو هغه سره شریک شوې په هغې کې دا جهري مونځ کې سري مونځ کې خو د امام د امین پته نه لګي نه دوالین لګي هلته وایه ځان له خپله فاتحه وایه پرېږده ما پکې خامخا سبحانک اللهم نه چې شروع کړ ولد دوالین امین به ورسره وایه هغه وایه یا په هغه مونځونو کې هغه رکاتونو کې چې په کوم کې امام قرت نه کوي لکه د ماسخوتنې دوه رکاته شو وروستو یا د ماښام یو رکات تېر وروستو نو په دې کې وکړه کنه ولې هسې ولاړې لکه د بوتل په شان چې کله یو سوچ کوې کله بل سوچ کوې او اکثر علما دې طرف ته تللي صحابه اکثر قول دالي اگر چې دا مسله دا سره چې په دې کې یو طرف ته بده خبره مکه اوس مرته مخ کې وي بای صحابه دا سره چې هغه یو دواړو کې به وایي دا کو باندې ابن سامت رضی الله عنه شو یا نور صحابه دي او باج دا سره چې هغه یو دواړو کې موایي زه ضرورت نشته اکتفا شوي دا کفایت مراد دې دا مطلب دی چې چاو ونه غنې ګناه وکړو یو که چاو نه ویس خبره نه ده جابر رضی الله عنه وي نو ګڼ صحابه وي چې نه دې چې کوم سری مونږ په دې کې وایي جهري کې موایي په سری کې وایا او په دې کې د ګڼو امامانو مخکې ما تاسو ته مسله کړې ده تقریبا د سلور واړو امامانو اقوال لا یو دکې بلکې هدایت کې لیکلي چې امام محمد هم دا وایي چې مستحب دی چې په سری مونږ کې وایا او ته مستحب وایي چې مستحب ثواب دی پکې کنه نو که چاونه نه دا خودونه شم ویلې جمون دیونه شو دا ډېره غلطه خبره ده چې ته بیا لګې دی مسلمان موږ په دې باندې برباده او دا څه وته وای غوړه دالې د دلیل په لحاظ باندې ټیګ دلیل ذکر کا دې مقام کې دا خبره وشوه چې ماوي سباځي کسان لګي غي په شرکی طریقو باندې بیا لګي نو بیا به کله باران نه بندې دو جړې به موږ ته یاد دي ماشومانو نو په دې جمعه کې ماته یاد دي چې باغ وخت کې دا ستانه او دغل ته برانډا وا دو ورونه یو یو دا ورو یو دا ورو او دې خواستانه دا خو زیل وی شي کنه دا ستانه دې غړې ته ور سره برانډا وا او دغل ته وړه غونډه بتلې بیا رستو دا یو ځې شنو یو دا دې جوړ شو هغه دې رستو بیا نو پاغه وخت کې وکسان یو یو ګډ کې ولاړو بلبل ګډ کې بلبل ګډ کې او دلته به امام استاد لګیاو هغه به سوره یاسین شروع کړي چې موبایل لږه ورسونو په دې کې به جوړ بانګونه شروع شوه یو ګډ او بل ګډ چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر اې ته به جړې بانګیا نوې دا اوس کوم مسله دا کوم ذکر راغلی دی قرآن کې شته نبی له سلام کړی دي صحابه کړی دي سلور وړي امامانو کې امام ویلي دي ځانه مسله جوړه وای دا شان بلا خلق دې ځانه مسله جوړې کړې او صحیح طریقه باندې عملو کړه هغه لپاره الله وی راځرا وروم بل څوک نشته داسې چې غیر وری د عربو جاهلانو خلی به وی چې کله د غوا په لکه پورې سل عبوډه وو لګي هغه ته ور ورته کې کنه دې وکه باران کیږي یا تجربه او یاد چې غیر د غوا د اولوهیت قائل لګي د انګانو پښان دي هغه وی د ځانه به د اور مرګي کنه دا غوا ته هم معبود دي کنه مجر ځانه ځکه هو بني اسرائیل د ویلو چې د الله لکه چې معبود دا غي په نظر کې سپکی لګي څنګه مدارک لیکلو یا نور علماء مقصد وو دا وره بل څه مقصد نو دا قتل لپاره نو دا نه چې سړی وجل شي او بیا پته نه لګي دنو سړی خو سرویس کال وروسته وجل شي ورته ولټه لګي آئے مدارک وی د سړی د وجلو او د غوا د لالو منځ کې سرویس کال پاتې نه دنو سرویس کال هغه کې پرش کې شو دا غوا او دا مخ کې پته لګي دلی وجه سړی مو وجل کیږي راځي مخ کې دی او سرویس کال مخ ته د غوا د زار لګي آئے ګړې وړې وای هغه از سره مستقل واقعات کله ما تفصیل کړو تاسو ته نو ګوره د غوا د غین قایل د اولوهیت او دام قایل دي ځکه خو د عربي شاعر جاهل انت بقور مصلعه ذریعه لك بین الله والمطر ته لګي نو د عرب دا جاهلانو دستور کنا چې لګو د غوا پورې به سلا ابو ډیو لگاو دا چې لکه په دې باندې غواړي څه پکې داسیو چې باران بوشو هغه به دا لا پلانې ستوري را ختلې د موترنا بنو اکدا حدیث د بخاری کې راځي نبی رسول الله پر رد وکړي دا د شرک والا عقیده ده دا الله ورول کې دا څوک نه کوي او کدا غارا قتلی لاستور هم غراخه جوړلې کفرس کدا استور او سبب شی ظاهری لکه څنګه چې اور د ګرمۍ سبب دی او د سیس د پخولو سبب دی یا وبد یخوالی سبب دی او د انسانانو د سکاګ او د ګیډ د اغله جون تیرولو سبب دی یا نور خوراکونه یا سترګې د دو سبب د اسباب کومه پیدا کړی دی ونی ته څنګه سبب د ذاتي نسبت کړه او الله خدا معلومه نه ده چې په دې باندې کیږي خدا لاږي غلط عقیده او چې مترنا بنو کې قضا په باغې باندې ردونه قران کریم وی پیدا مون تو کتا سی کوي وای ځکه او فرمای لا نشاو کو غارو مون جالناه اجاجن او به ګرځو ترخی فلولا تشکرون ول شکر نه کوي لو جالناه اجاج ته مونږ غارو الله وی لو نشاو مون به ترخی کو اجاج وی اگر سخت مالګین ورو ته چا مړای کین کلی او مې د سیزی لګد اور په شان تند نه سړی او پسونو نو باغی سوزی داسی تو کلالا تشکرون تو داولی شکر نکوهیم تو شکر مقصد دا چې نعمت او با پا بندگی دا اللہ کے صرف لیشی او صرف دا اللہ دا طرف نه دا احسانو گرلیشی او ابنی کثیر مرفوع روایت نقل کرده دے باب کے چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بس کلی نور پسی بیوی الحمدللہ اللذی سقانا عزبا فراتا برحمتی ولم یجعل حملحا اجاجم بزنوبنا ستائین دیا غزات لا چې کومږه خوږی او ډېر پاسانه تیریدونکي او اوس کولې په سبب رحمت کل او دې مالګینه تریس جوړ نه کوم د ګناهونو په وجه باندې دا دعا ویل مستحب دي کلمات په چې شکر ادا کول لګنه یا فائدہ وګوره د نعمت طعام په سوال کې لام د تاکید داخل کو لجالنا او حطام نه ویلو کنه او په سوال د نعمت دوبو کې لام نه داخل کړي ان ته وی جالنا هو جاجن لجالنا هو یو نه وی ما سمید ابن یوسف نه نقل کړو په تفسیر کې چ وجه دا دا چې د وبو خون بدلیدل په عرف او عادت کې ډیر او آسان دي او دارنګ مالګینی وبو په دنیا کې د خوو خوو غن ډیر دي کنه ورشه دریابو یې لګ نه دا په تو لګي چې مالګینی وبو ډیر دي کنه خوګي وبو ډیر دي په دې کې د الله می تاکید ورو ضرورت نشته قد خطوان نه د طعام نه خطوان جوړول کله کله پاس بابو غیر عادی او سری طوفان الله او کی گله فصل مخ کی وچ خراب شي کنه او دارنګ هغه اثر د غضب د الله دی راغي په ذکر تاکید ته ضرورت ته نو ذکر تاکید ذکر کړه ولام د تاکید دا دواړو په وجه دا ذکر دل تداسه نو ویش لجعل الله اجاجا او بیا بل فائدہ وګوره دا ول نعمت چې نشه اولاده دا غین رستوې فلا ولا تذکرون او د وبو د نعمت نرستوې فلا ولا تشکرون دا ولې وجه دا دا چلته مقصد د دوباره جون قیاس کولو باول جون باندې او قیاس او عبرت ته عربی کې تذکر وي فلا ولا تذکرو نسیت غسل او دلته خو نعمت د خوراک کاک ذکر دی او دا ښکار نعمتونه دي او تذکر د نعمت شکر کول لیکنه او د دې وجنه په سنت کې د خوراک او څښاک دواړو نرستو الحمدلله ویل د پاره د شکر کولو ثابت بلکې لازمی دي چې نبی علیه السلام او د صحابو ټول عادت وو قراکو کې سکاکو کې الحمدلله اور بس هوا کنه الحمدلله افرائتم النار التي تورون آیا تاسو سوچ کړل په غور باندې چې بلوي تاسو دا سلورم دلیل د اثبات د توحید او د قیامت لپاره او د تربیت د مادون درې ماده ذکر کړي دلته آیا نو تاسو سوچ کړل په غور کې غور باندې تورون چتا سه بلوي د بازونو د پاڼو سانګو په مګلو سره ور روزي لکه عربو به وي في كل شجره النار واستمجد المرخ والعفار هرونه کې ور دي خدا دوهونی دي مرخ او عفار وته وي په دې کې ډیر زیات تیر دوه قسمه ونی وي دیوې سانګ بیراغسته د بلې سانګ سره پیدا شول ګول چوبې له ګول دغه به ور روت لکه د بازي ګټو په رګلاول سره په خوابه په بترو باندې ور بلاو مالوش یا بل څه شه من کی هو دا به را بغول ولا هغه سره ور وکلم دا او شی ور بل شي دا رنګ تیلیر اخر ډبې پورې نن سبا ور دا تیلیم دغه نه پیدا دی د دې ونی نه دی بل ځای نه دی هغه چې په سر کې کوم ګوګل لګی دی لیدي نا کوم په خاص طریقه باندې الله پیدا کړی دی الله د قدرت او ډبې چې کوم جوړه د کاغذ دام دغه نه جوړ دی بلرګی نه جوړ دی الله وی دا تاسو دی ور کې سوچ کړل دی انتم انشاتم شجرتها آیاتاسو پیدا کړی دا ونه د وورو ام نحن المنشئون کومګه پیدا کوونګیو الله ویدا مرخ او عفار ونه چې عربو کې مشهور وي دا تاسو پیدا کړی دا یا هر شنه ونه کې وور شتا او عربو کې دا مشهور و چې په هر شنه ونه کې وور د سیوا د غنابنه غناب مخرانه ته وي چې په مخرانه کې نشتا دا کوجا چې اته با مخرانه د تسکین لپاره استعمالي څومره چې ا دې ګوره کنه یو سړی پتی پوری کیتی بلګ ډیر ویلی نو عناب نه مخرانه دا پاجیور تسکین کړي لکه دا کما ویل چې دانو په دې وینه کې اخوال برودت پیدا کړي دا کوجره چې تبي ختمي او ما ختمي دا غینه علاوه نورم ډیرو مرزونو کې پکاريږي د جوشندې موشندې چې به پخا استعمالولو سوارواج ختم شوه پیګه بخا مخرانه وي مخرانه به کې چولې نو هغه کې نشته وی دا غینه علاوه په هر ونه کې الله اور پیدا کړي دا قدرتونه دی بس دا ذکر کوي چې دا اوس زما خو حاله چې په یوونه کې ور پیدا کوم او کنه پیدا کوم یو کې مې پیدا کو بلکې مې پیدا نه کو نو ونه باندې ډېر ور لګي خو ما خپل لیدلې دي چې کله پښنونه ور لګي کنه او بیا لګي نو هغه بیا داسې لګي دي چې بیا مړ کیږي و چې دا په مړ کې خو رښنه هغه بیا نه مري دا دې کې الله هغه ماده پیدا کړې ده چې هغه ور بلې او تیزې یې ښه یا و چې لرګي دی وګوره هغه هم دې ونه ندي اور سوځي اور په بلیږي دا سه سوره یاسین کې مترشي وتی آیات کې اخر کې نحنو جعلنا تذکرتا و متاعا للمقوین مون ګرځول د داونه یادا اور یاداش د اور د جهنم و متاعو فیدی د پار د صحرا والا ور دي کې دولوی فیدی د اور ذکر کوي اصل کې بهترم دا دا اول تذکره دا معنی په دې سره اور د جهنم یادېږي نو داګې نه پناي وښتي کیږي او یره تنه کې دی شي دا رنګه د وونو په اور رستو سره باس بادل موتم معلومي کی کنه چې الله په دې اور پیدا کولو قادر دی انسانانو دوباره پیدا کول شي دا رنګه دا تذکرہ د پاره د توحید چې په دې کار باندې د الله نو سیوا بل څوک هم قدرت نه لري څوک هم نشته داسي وګوره دا پکې او فائدہ دا د اور د جهنم د پاره الله یاداش وګرځاو تذکرتن یاداش دے اگر تر مخه ته گئی او حدیث مفسرین راوړو دی باب کې صحیح حدیث چې اور د دنیا دا اخرت د ورنه او یا چند کم نه په ګرموالی کې هغه او یا چند سیوالی چې دا غي بسومره تیزوالی نه ځکه او فرمایل او دا تذکرہ ده کنه ما دې سره د اخرت ور رعایت کا کنه چې ور کله مخې دی چې دې ور ته تبو ته ټینګول شي دې ته نشي ټینګول نه غي ته بس ټینګه کې اوستما واقعې کله کله ذکر کم کنه مې تعالی اوسه جمعه کې نهستو او باران ورېدو او دې ځان له کتاب ګوري نه ستې جدا په جمعه کې کې دې شي امام دې غزه کې په دې کې ور لر شو نو جنې را نه نوته د بادشاہ لورو د شپې راو ته مستی و پیراغلې ونه ور اكونه کین خود د شران نو دی را دوه تر شي کدلې هغه باران ماران والی لا خراب ده او ظاهر خبر وشي داسې کور نه او خسته جنې ده شهزادګې ده داسې یو نظر وته کتل طالب استاد په ته وی دې خو مرزه خدای غلط کې خو کې کینا زما جامې دی غا واشه واده جامې لر په ګوټ کې پردا کې او دا جامې ځان نه جوړ کوو چی بشي هغه جنې جو بس جامې واچول دا طالب استاد غا وال خپل جامې لر کړ نه غې نشور کړو ال تسم لاسته دې خو کتاب ته نه ځه خو نه دي ټول شپه کتاب کته بس لګیاره علماء او کار دای اکثر کتابونو ته ټول ټول شپه تیر شي او دا حقیقت دې جدا خپل نه کله کله دا زیو شي شي مونږ ته ټول ورځ خبر وي اوسګاری غونې د دنیا کارونه په بلا شي په دې روزه کې وته سړی خو اوسګاری ښه ته تیر روزه کې زموږ خاص را دوش په مخو کړی درې شپې نور خو بس کتاب دی کتاب ته نه یو قسم د شپه تیریږي خو مزیدار په اسانه باندې او بیا خپل بدلوم درکې شان ورشا کشمیری رحم الله دی علماء دیوبن کې تیر شي ښه عالم دی دا مطلب نه چې موږ ښه عالم نشو دا غاره خبره را لګنې پیغمبر دی انسان دی لیکن قابلیت ډیر زیات دی قابل سره د کتابونو نه پته لګي ناغا با اکثر کتاب ته ناستو نو خوب بوله چې جوړی ورګي وی ما سم خوب صرف بش په کړل په دې ټول عمر کې نه په بستر باندې وی دا په بستر ماشه ته خوب نه رکړي کتاب ته بناسو خوب بوله جوړی ورګو اغه هم کتاب ته ناستې ځانل خوب بوله جوړی موټي ورکی لګیاله دیوې ځان ته بل کړل هغه زمانه کې دیوې کسان ګرځي وی د بادشاہ لور دا وړه خبره غره دا شرطي والا پولیس والا او په دې کې یو په جمعه تمراله چا ویلی چې موږ داسې لیدلې دی په جمعه ورننه وته د پلانډینګ او په دې کې نه اوس چې روان ده طالب استاد یې موږ یې سوچته جنې مال تا پراته او دا هغه موږ ته تل بادشاہ یې ښا جنې هم وژنه ما خو تا مو وژنم لکه دا خو کې دین شي دا تمره خسته جنې او تاسو ځوان تړي او دا د غلطه او تاسو بدکاری نه کړي ما وته جنې به ګناه لا او بس زم قال نیم تلې دی او نظر مالې دلې بیا مې وته نه لیکلې اغه ته نه خرڅو پیسې وي دا څنګه دي چې ورونه باندې تاسو دواړه کوټه کې आवाज یې ال جی مش په اخبار باران وریږي سوکشتوم نه هغه ته ما سره دلیل شته دلیل برته زه پېښ کما چې زه بالکل بریم تر دې خپل نن تلې دا ته څه دلیل لې علي استاد الله تعالی سره رومال چا پیر کړه یا ساده چا پیر کړه نظر یې غلر کو او بادشاہ ته الله تعالی سره وکړه پیدا دلیل لې اچو کتل غلاس ټک ټورو زه په دې سوځې دلې زه دې کې ته نه وخره او تر په سوځې دوه باندې هغه ته دا څنګه دلیل دی پیدا دا څه دلیل دی سه چې زوم ځواني ځواني کې ما جنه م خسته وا سالور د با شهزادګي ده خو چې ما طبيعت با د غش کنه انسان دی دې ما بزر غړي و باندې لاس داسي ونيسو دې چې و مینه سو دې په دې کې زما دا زرو خوښ شل ډېر دل د وژنې ما وای شي دې ته نشټینګې دې دلن حالته بسنګ ټینګ شي اور د بډینګ شي بیا ویلا سو میرا دی خو خپل کتاب لک سات په بیا جوړ راغی نفس کوشتو شیطان مشته کنه نه بیا و میرا زده سی ته دا سی مې کا ورته نه بل ځای کړه له اوسې زو نی ولې به مو دی ما وایې چې دې ته نشو ټینګې نه هغه ورته پوزې ټینګې وی دا زما دلین دی ما ځان بچ کړې دا تذکرہ ده کنه تا ته اخرت ور را یادې چې د دنیا دی ورته نشو ټینګې دې نو اخرت ورته بټینګ شي ته نه په ګناه واره نه ورته او متا للمقوین او دا زما معنا مې ته مو کړه چې تذکرہ د پاره د توحید په دې کار باندې د الله سیوا بل څوک قدرت نه لري یا دارنګ تذکرہ د معنا یاداشت یو ګوره اوري د ونې نه راو باسه نو تا دې زما کې نه بیان شي راو باسه لې پیدا کړې دوباره پیدا کول ته ګران دي تذکرہ شو یاداش د اور د اخرت تذکرہ د توحید شو تذکرہ د قیامت شو او متاع للمقوین او فیدیری د پاره د صحراوالو د اور فیدی سي طعام په خول ځان ګرمول په یخنه کې ګرمه کې نه غوړي ښا رڼا حاصل ول اوس پنی وغیرہ ویل کول دا غي نه سيزونه جوړول بډه ما زه کله کله یخنی ولړې نشي وا چې چا ته اور بلګ کاغذونه ماغذونه ته بلګ نه جو ګړې لګ خشوا یخنه موسمو ناغه وی الله په دواړه جانا نه اور وا په دواړه جانا مو وړه وای دلته کې ټیک ته خو په جنې کې په وړ کې نه وړ کې مخاله نشتلې په جنې کې دا نعمت دی د الله للمقوین د قوانه ماخوذ دی او قوا خالص حراته وي معنا هغه خلک چې په بیانونو کې اوسې ساراګانو کې الته یری وګوره یری د وجه مور بلی چې کله ور بلی کنه درنده خاله نه راځي دارنګ مسافر دی نور ته ضرورت دی د اور نه پیدا غستو ته ډیر محتاج دی برستن و سره نشته تلای و سره نشته ګرمه صادر نشته اور ځان ته بلکړی دی صحرا کې اوسې خیخ دی لیکن هغه اور سره خوا کې ناشته دی د اور ډیر خولي ګرمي ده چې کسر کې موږ یو کال ډیر زمانه شو سن 1990 خبره ده درس کې نو جمعو په کال باندې اور لري شو هم شرانو دا وی تقریبا پنده پورې راتلو وی دورا سلويخ کال پس دا اور شو ځکه روستوم چې بیا موږ راتلو دو میاشتې پکې تیرې شو دو نیمه میاشتې چې واپس راتلو ما اور لا پرتا ولګه دا څو اور شو په کال باندې په موږ بر روانه بره نو غیلا ګرګ او بلولې په وخت اوس په ټول نوې تنظیم شغل جماعتونو مغي ختم کړو نو په جماعت کې وباخره اور بلې له ګرګ سټې په پرته وي یو سټه بلې وته کې خدا جماعت په زور ګرم بار اور اوریدا او چې کله اور کم وخت وریږي نو مل ګړنه خو بیا لا یخ باد شروع شي نو ډیر یخ هي امونګه دنه صادرونه سره بچولو کني صادر بم لرګول وو ولې ثانه به ګرم وو یو خو کمریم دا سری چې کچدي لاله وبله غړ ته پکې اور بلې دنګ ټیبل لګې درې وو نو دا وګوره فیدی لري پکې کنه متاع للمقوین مقوی مسافر اور ته غستو ته ډیر محتاج دی مقوین پیدا غستون کو ته موي کنه یو زم لګي والا ته موي شلو لګي والی چاوی هغه چاته موی چې توخوا سره ختم شي هغه ته موقوی وي ختم موقوی ډېرې معنی راځي عربی کې لسان العرب وغیره ذکر کړي مشهور عالم دی محمد ابن مستنیر قطرب وته وایي هغه قطرب وایي وی دا عجیبه لفظ دی چې دا د ازدادو نه دی لکه مخکې تفقهونم د ازدادو نه وخه خوشحالۍ ته هم وي غم ته هم وي دارنګې دا فقیر او غني دواړو ته ویلې کېږي نو موقوی هغه چاته موی چې غریب دی او هغه چاته موی چې مالدار دی یا پیدا پکې وګوره دې دلالو کې ډېر خاصه ترتیب وخا اولې پیدایش ذکر کړو پرون تیرشو تاسو ته نحنو خلقناکم فلولا تصدقون لوم به دلیل وکنه نو بیا سره د یاداش د مرګ او د قیامت نه بیره تربیت درې سيزونه ذکر کړو درې موادو ځکه چې تربیت په خوراک سره ده نو فصلونه پیدا کول ذکر کړو بیا خوراک بغیر د وبونه نشي کېده ځکه فصل وبو ته محتاج دي بیا وړه اخل هغه وبو ته محتاج دي ډوډۍ خورو خوراک کې اوبو ته ضرورت دی اوبو بس کې او کله چې ډوډۍ او د خوراک څخه اکسیجن بغیر د اور نه نشي تیارې دي اور هم ذکر کړه نو معلومه شو چې ټول انسانان د الله د لنګر نه خوراک کوي ښه هغه د پټول تربيت کې محتاج دي چې تربيت سيزونه هغه پیدا کړی دي ځاولې بیا بل تشغي وي نو ځکه او فرمایل اخر کې چې هو متاع للمقین فسبح باسم ربک العظیم نو پاکي بیانوا د نوم درب خپل چې لوی ذات دی شان والا دی د په مخ کې دلایل باندې تفریح وکړه چې کله دلایل موجود دي په مسله د توحید باندې نو تسبیح صرف دا کا بیان کا بیس مې رب کا هر اسم د الله تعالی د خاص د نمونو دا غنه پاک دی ښه د هر عیب او نقصان او شریک نه او نو وارد دی احیات کې دا خبره ته کې وارد شو چې تسبیح وایا د نوم دربو نو نوم درب هر نوم چې دی هغه پاک دی نو کوم کسان چې غیر شرک فی الاسماء او صفات کې باغی باندې مرض شکنه عظیم دا صفت د اسم او درب دواړو کې دي شي رب عظیم شان والے نمونه ایم لوی شان والے حدیث کې راځي چې کله دا ټکه راغې او نبی صلی الله علیه و سلم وی اجعلوها فی رکوعکم دا خپل رکوع کې وګرځوي سبحان ربی العظیم رکوع کې وایې کنه موږ وایو کنه نو چې کله دا نازل شه سبح اسم ربک الاعلى نبی علیہ السلام وی اجعلوا فی سجودکم لا تخلو سجدو کی وای نہ من غا سجدہ کی وای سبحان ربی الاعلی بڑا بہتر الفاظ دی اگر چنو رب غلی دی حدیث کی لاغینا من انکار نشتا لیکن دا صحیح حدیث ہا چې دا دې باندې عمل کو ډیر عمل پدې کوا عائشہ رضی اللہ عنہا وی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخر عمر کې بخاری کی روایت راځي مالی دو نو پر کو سجدہ کی به دام وی سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی به مول خدا به مول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ابي دازکا شیخیری صورت یو سر سوار لسم سورہ نصر دے اوغه چې کله نازل شو نو پای کې حکم چې فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا نو کان توول القران نبی علیہ السلام پاغي عمل چې عمل کونو پر کو سجده کې بيداوي چې سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ادا حديث هم د ابو داود دی ښه ځکه موږ رکوع کې وایو چې سبحان ربي العظيم فسبح باسم ربي العظيم نافع فلا اقسم بمواقع النجوم چې کله د عقلي دلیلونو دې اثبات د توحید د پاره ذکر کړو او د قیامت د پاره اوس ترغیب د قران ته چې دا وحید دلیل لیکنه او بیا اشاره درسته چې تربیت بدنیا دې سره تربیت روحانیم په کار دی نو غا الله کړی الله خو استاد وړ تربیتونه کړی دي ظاهری تربیت د لوم کړی وګوره د غذا ستاسو ضرورت څومره اسمان سامان چې اسباب هغه پیدا کړی دي دارنګه د روحانی تربیت تنظیم د لوم کړی چې قران را لګل دي دا هغه روحانی تربیت دا غي ذکر کیو دا په قران په کار دی ها بغیر د قران نه روحانی تربیت نه حاصلې بیا اوس وګوره افرائیتم ما تحرسون آنو تاسو سوچ کړل په هغه سکه چې تاسو یې کرای انتم تزرعونه آیا تاسو تیغرو باسه داغه آیا تاسو زرغونه وایغه ام نحنو الزارعون یا کومګه یو زرغونه اونکی لو نشاو کو غاړو مونږه لجالنا او حطاما خاما خاو بگردو دا زری زری فسولتم تفکتون نو بگرده چه غم بکوای بیام غم بکوای او سبوای دا بوای چه انا لمغرمون یقینا منخو تاوانیان شو یا یقینا منخو لخو سزارا کرشوا یا یقینا منخو شر سرمخ شو یا یقینا منخو طول مال ختم شو لمغرمون دا طول مانی بگی بل نحنو محرومونو بلکه منخو بدنصیب یو در رزقنا بند کرشو افرائیتم الماء الذي تشربون آیا تاسو سوچ کړل په هغه بو کې چې تاسو یې څکې انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو را کو ذکر دي دا د سپینې وریا دینا تاسو را ور ولې دي دا د سپینې وریا دینا ام نحن المنزلون یا کومګ یو را ور اون کی داوی او چرې ورو نظم کې او چوپی لکه بار بار تاسو تیر شوی دي بیا ازم کا کې غداری ګرځي نو موږ هغه څوک کنه څوک چې کله راشي ډیر وخو چلی کنه بیا وبې کته کو یانو کې ورونو موشي الله وي مونږه دا خوږي وب مونږ را نازل عثماني وب لاو نشا کومږه او غاړو جال نه او جاجا وې به ګرځو ترخه تروي فلا ولا تشکر نو له شکر نه کوي او جاج بیاغه ترخو ته وي چې مرایکن خلیخه مرایکن خاتون کې افرایتم النار التي تورون آیا نو تاسو سوچ کړل په هغه ور کې چې تاسو بلاوي انتم انشاتم شجرتها آیا تاسو پیدا کړی دونه داګه ام نحن المنشئون یا کوم یو پیدا کوون کی داغه نحن جعلنا مون ګرځولې دا اور تذکرتن یاداش د اور د اخرت او متاع للمقوین او فیدی د پاره د صحرا والا یا فیدی د پاره د غریب خلقو فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیان او د نوم دربچل ویشان والدین